I got a sick reputation for handling brawls. All I need is me a few seconds and more. Then it's a wrap. Tell the lady bring my lap, and I ain't coming back, so you can put a car right there. I'm the truth, and I ain't got nothing to prove. And you can ask anybody, cause they seen me do it. Barricades, I run right through them, used to them. Throw all the dirt you want, no use. Still won't have a pen up in a fabulous room. Bone her back, picking out a basket of fruit. I love you, boo. Yeah, Freaky Petey, love you too. You know how I do. That good and good. Chick in here that I can't have. Bada boom, bada bam, bada bam. You're insinuating that I'm hot, but these goodies, boy, are not just for any of the many men that's trying to get on top. No, you can't call me later, and I don't want your number. I'm not changing stories, just respect the play I'm calling. I bet you want the goodies, bet you got a body, got you a hot. Eres la nina dels meus ulls, eres begur al mes de juny, eres

Algún día sé que vas a venir. Y lo que quiero es solo verte reír. Esta locura que está cerca de mí. La la la la la la la la la la la. Mamma mia, quiero ese día. Mamma mia, y sé que llegará. Mamma mia, quiero ese día. Mamma mia, y sé que llegará. Mamma mia, i ara Aerosmith, amb un dels seus grans èxits 1980, Come Together. figuras que sueño. Me pierdo contigo en un camino distraído, siguiendo las huellas del mapa donde siempre me atrapas. Siente de cerca lo que digo, escucha con fuerza cada suspiro perdido, cada verso callado, cada latido suspendido. Time. so hot. My common sense is out the door. Can't seem to find the light. Take me. You know it's sad you feel it right. Take me on my crutch. Just tie up in your arms tonight. I'm out with you. You got me head over heels. Boy, you keep me hanging on the way you make me feel. S.O.S. please. Feeling open, and boy, it loves enough with words and spoken. I said, boy, I'm telling you, you got me open. I don't know what to do. It's true, I'm going crazy over you. I'm begging, S.O.S. please, somebody help me. Yeah, helping for me to feel this. Why? Oh, you are making this. Why you making this hard for me, baby? You got me tossing and turning, can't sleep at night. It's time, please, someone come and rescue me. Un parell de cançons, les que ens quedaran amb aquest segment de Musicòpolis, Aerosmith, Come Together i Cheyenne, amb aquesta cançó que ens conduïa al tema anomenat Me Pierdo Contigo, una de les cançons que podíem trobar amb el seu àlbum del 2010, que es deia Solo Impossibles. En Rihanna amb SOS, demanant ajuda, SOS, o potser demanava arròs i no ho sabíem, i ara mateix els Engai Engai, recordant una de les millors bandes, al meu entendre, que han passat pel nostre país. Pol Petit, es deia aquesta cançó, que sentirem en uns instants. Dies fets d'angoixa, carrers plens de por, gent sense esperança, ciutats sense cor, nens petits que creixen amb el cor glaçat, són joguines que els grans hem trencat. Ei, Pol Petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol Petit, també cantaré jo. Atirant que les guitarres, atirant que les cançons són només per divertir-te i que no has de buscar raons. Però no deixis que t'enganyin, qui diu això no et vol bé, cal que surtis a cantar al carrer. Ei, Pol Petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol Petit, també cantaré jo. Ei, Pol Petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol Petit, també cantaré jo. Ei, Pol Petit, també cantaré jo. Pol Petit, Pol Petit. Ei, Pol Petit, també cantaré jo. Us diem fins un altre amb aquest segment de Musicòpolis. The best thing about me is you. La millor cosa que tinc jo ets tu. és una de les cançons de Ricky Martin, un senzill que es va publicar a finals de gener de 2011. Ricky Martin! As I can be, 'cause I'm allergic to tragedy. The doctor said something's wrong with me. The smile on my face has a remedy. So baby, don't say no. Come on and just say yes. You know it's time to keep it simple. Let's take a chance and hope for the best. Life is short, so make it what you wanna. Make it good, don't wait until mañana. I think I'm cool, 'cause your name's on this hot shit tattoo. Now the best thing about me is you. Make it good, don't wait.